www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ گزشتہ عشرے میں جو کتاب پڑھی گئی مقصد کہ خانقاہی سلسلے کی حقیقت کیا ہے وہ پیش کرنا تھا, تصوف کیا ہے. اس میں کچھ اصطلاحی علمی باتیں ایسی تھیں کہ بعض لوگوں کے لیے اس میں دشواری تھی. میں آج حضرت مفتی صاحب ہی کا ایک مضمون جو اصلاحی خطبات کے اندر ہے, کیونکہ اصلاحی خطبات عوام کے مجمع میں ہوئے ہیں اور یہ اصلاحی مجالس جو ہیں وہ خواص کے مجمع میں ہوئی ہیں, اور مجمع کے حاضرین کے اعتبار سے جو ہے الفاظ میں بھی تبدیلی ہو جاتی. تو ایک تو نگاہوں والا مضمون جو ہے اصلاحی خطبات میں سے پڑھ کر سناؤں تاکہ یہ بات اور صفائی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آ جائے. اور تصوف کی جو حقیقت ہے مختصر انداز میں حضرت نے سمجھائی ہے اپنے ایک بیان میں, تو وہ بھی پیش کروں گا. گویا ان دونوں چیزوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ عشرے میں پورے عشرے میں جو باتیں چلی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا, اس لیے اس کی طرف توجہ فرمائیں. اور دیکھیے یہ خالی سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دینا نہیں ہے, اسی نیت سے سنا جائے. ہمارے اکابر نے دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے, ویسے شریعت ہر کام کے لیے نیت کو ضروری قرار دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو نصیحت فرمائی ہے انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا مدار نیات نیتوں کے اوپر ہے, اسی پر کلام کرتے ہوئے اکابر نے ہر چیز کے لیے نیت تجویز فرمائی ہے. آدمی نکاح کرے تو کیا نیت کرے یہ بھی بتلایا ہے, کہیں کسی کی ملاقات کے لیے جائے تو کس نیت سے جائے, تو جب دین کی بات سنے تو کس نیت سے سنے. اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اسی نیت سے سننا ہے کہ ہم ان کو اپنے زندگی کے اندر اتاریں گے, عملی جامہ پہنائیں گے. خالی چٹخارا لے لینا اور اس کے مزہ لے لینا, بات کہتے ہیں مقرری نے ذرا بہت کچھ جو ہے لوگوں کو لتاڑا ہو تو بولی دا, بس پوری تقریر کا خلاصہ ایک ہی ہو گیا, آج تو لوگوں کو بہت لتاڑ دیا. آپ نے کیا حاصل کیا؟ یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو علمی چٹخارے کے لیے جو لوگ قرینے سنتے ہیں اس کی علماء اجازت نہیں دیتے, اور اسی طریقے سے کہنے والے کو بھی, کہنے والا اپنا علمی تفوق جتلانے کے لیے اپنی علمیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہ نہیں ہے, یہ تو قبہ جاہ میں آ جاتا ہے. اس کی نیت بھی یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اس کے بندوں تک پہنچاؤں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیا, یا فلیبلغ شاہد الغائب حدیث کے اندر ہے. تو بہرحال نیت آپ کی بھی نیت یہ ہونی چاہیے, یہ باتیں جو سن رہے ہیں ان کو ہم محفوظ رکھیں گے, اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں گے. دین اسی لیے سیکھا جاتا ہے, بلکہ یہ آپ کا سننا آپ پر حجت ہے. حجت وہی مانا ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اس حدیث میں اسی لیے القرآن حجت لکا او علیکا یہ آیا ہے, کہ قرآن آپ کے حق میں یا تو قیامت کے روز گواہ بنے گا, حجت بنے گا, یا آپ کے خلاف بنے گا. آپ نے قرآن کی باتیں سنی اور اس پر عمل کیا تو آپ کے حق میں حجت ہے, ان کی قرآن کی باتیں سنی اور عمل نہیں کیا تو آپ کے خلاف وہ حجت ہوگا. تو بہرحال یہ تو سرکاری گواہیاں ہیں جو ہم اپنے معاملے میں جمع کر رہے ہیں, اس لیے اس کو توجہ سے سنیں, عمل کی نیت رکھیں. آدمی جیسی نیت کرتا ہے ویسی اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے پاس سے قرضہ لیتا ہے اور قرضہ لیتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ ادا کروا دیتے ہیں, بخاری کی روایت ہے. اور اگر اس کی نیت یہ ہوگا کہاں کس کو دیے گئے کس کو دینے گئے تو اس صورت کے اندر اس کا قرضہ کبھی ادا نہیں ہوگا. تو نیت ہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو جب حاضر ہوں تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں, ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائیں, اس پر عمل کا اہتمام کریں, اپنی کوتاہیاں ہمارے علم میں آویں, ان کوتاہیوں کو ہم دور کریں. اس لیے اسی نیت سے سننا چاہیے اس کو. یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بیماری کا بیان فرمایا ہے, وہ ہے بد نگاہی. یہ بد نگاہی ایسی بیماری ہے جس میں بے حد ابتلا ہے, یعنی یہ بیماری بہت عام ہے, آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. کینسر سے بھی زیادہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, علماء, اہل اللہ کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے, متدین, نماز روزے کے پابند بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بیماری ہے ہی ایسی کہ اس میں کسی نہ کسی شکل میں ابتلا ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی کو اپنے آپ کو بچانے کا بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. اور آج کل تو حالت یہ ہے کہ آدمی گھر سے باہر نکلے تو آنکھوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے. ہر طرف ایسے مناظر ہیں کہ ان سے آنکھوں کو بنا ملنی مشکل ہے. اب یہ بد نگاہی کس کو کہتے ہیں؟ خالی کسی عورت کے دیکھے, زندہ عورت کو دیکھ لیا, اسی کا نام بد نگاہی. بد نگاہی کا حاصل یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر, غیر محرم عورتوں کی دو قسمیں کی ہیں. ایک قسم عورتوں کی وہ ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا شریعت نے حرام قرار دیا, جیسے کہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, نانی ہے, دادی ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, جن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے ایسی عورتوں کو محرم کہتے ہیں, اور جن کے ساتھ نکاح حلال ہے ان کو غیر محرم, یعنی وہ نکاح ان کے ساتھ حرام. تو غیر جن عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے, جیسے چچا کی بیٹی, چچا زاد بہن جو ہے وہ غیر محرم ہے, پھوپھی زاد بہن غیر محرم ہے, خالہ زاد بہن غیر محرم ہے, یہ ماموں زاد بہن غیر محرم ہے, لوگوں نے ان کو بھی محرم ہی بنا لیا ہے اپنے غرض کے واسطے. تو یہ جو ہے یہ ایسی عورتیں جن کے ساتھ کسی زمانے میں نکاح درست ہو اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ نامحرم. تو یہ اسی نامحرم پر نگاہ ڈالنا, خاص طور پر جبکہ شہوت کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے یا لذت حاصل کرنے کے لیے نگاہ ڈالی جائے. کسی ایک آدمی ڈاکٹر ہے, آنکھ کا ڈاکٹر ہے, یا کوئی اور ڈاکٹر ہے, کوئی عورت نامحرم عورت ہے بیمار ہو کر اس کے پاس آئی اپنا علاج کرانے کے لیے, اب وہ اس کا بیماری کو جانچنے کے لیے اس کو دیکھ رہا ہے, ظاہر اس دیکھنے میں اس کی نیت کوئی لذت حاصل کرنے کی نہیں ہے, تو اس کو شریعت نے اس عذر کی وجہ سے اتنا دیکھنے کی اجازت دی ہے. چاہے وہ غیر محرم حقیقی طور پر زندہ ہو, چاہے غیر محرم کی تصویر ہو, یعنی ایک تو وہ باقاعدہ ہمارے سامنے اپنی شکل و صورت سے موجود ہو حقیقی طور پر, اس کو دیکھنا بھی حرام, اور اس کی تصویر چاہے وہ اخبار میں ہو, چاہے وہ موبائل کے اندر ہو, یا اور کسی شکل میں ہو, پانی کے اندر اس کا عکس نظر آتا ہے وہ ہو, آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے, یہ سب بد نگاہی. خالی زندہ کوئی دیکھنا نہیں, بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم موبائل میں رہے بد نگاہی نہیں, یہ تو بد نگاہی کا آلہ رہتا ہے, پوری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں. یہ بد نگاہی جو ہے یہ اسی کو کہتے ہیں. یہ بد نگاہی کا عمل اپنے نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے اتنا تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے, اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے. جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آوے, اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور تقریباً محال ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النظر سہم مسموم من سہام ابلیس, یہ نظر یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. یہ تیر جو ابلیس کے کمان سے نکل رہا ہے, اگر کسی نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا اور اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی اصلاح میں اب بڑی رکاوٹ کھڑی ہو گئی. اس لیے کہ انسان کے باطن کو خراب کرنے میں جتنا دخل اس آنکھ کے غلط استعمال کا ہے, شاید کسی اور عمل کا نہ ہو. زہریلا تیر پہلے زمانے میں یہ بندوق نہیں تھی, یہ جو کارتوس ہیں یہ نہیں تھا, تیر تھے اور جیسے بھالے تھے جس کو نیزہ کہتے ہیں, تلواریں تھیں. تیر کسی کو جب جاتا تو اس تیر کا جو لوہے والا حصہ, اس کو باقاعدہ زہر کے اندر رکھا جاتا تھا, زہر پلایا جاتا تھا اس کو, اور پھر وہ تیر استعمال ہوتا تھا. ایسا تیر اگر کسی کو لگا ہو تو خالی تھوڑا سا گڑوند آ گئی, کھرچا چمڑی نکلی خالی, تو بھی چونکہ وہ زہریلا تھا نا, تو وہ آدمی بچ سکتا نہیں ہے. زہریلا تیر جس کو لگا ہو نا, اگر زہریلا نہ ہو تو وہ زخم اچھا ہو سکتا ہے, لیکن یہ زخم اچھا نہیں. اس بد نگاہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا زہریلا تیر بدلایا, گویا یہ آدمی اب اپنے آپ کو بچا سکتا نہیں ہے. وہ یہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے سنا, فرماتے تھے کہ نگاہ کا غلط استعمال باطن کے لیے سم قاتل ہے. اگر باطن کی اصلاح منظور ہے تو سب سے پہلے اس نگاہ کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ کام بڑا مشکل نظر آتا ہے, ڈھونڈنے سے بھی آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی, ہر طرف بے پردگی, بے حجابی, یورانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے. ایسے میں اپنی نگاہوں کو بچانا مشکل نظر آتا ہے, لیکن اگر ایمان کی حلاوت حاصل کرنا منظور ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق اور محبت منظور ہے اور اپنے باطن کی صفائی, تزکیہ اور طہارت منظور ہے, تو پھر یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی ہوگا, اور یہ کڑوا گھونٹ پیے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن یہ کڑوا گھونٹ ایسا ہے کہ شروع میں تو بہت کڑوا ہوتا ہے, شروع میں اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا, مگر جب اس کی عادت ڈال لینا تو پھر یہ کڑوا گھونٹ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا. عرب کے لوگ قہوہ پیا کرتے ہیں, آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پنجانوں میں قہوہ پیتا ہے, ذرا سا پنجان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا, مجھے حضرت فرماتے ہیں تقی صاحب, اس وقت قطر کے ایک شیخ کراچی آئے ہوئے تھے, حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی ان سے ملنے کے لیے چلا گیا. اس ملاقات کے دوران وہاں مجلس میں پہلی مرتبہ وہ قہوہ دیکھا. وہ قہوہ سب کو پینے کو پیش کیا گیا. جب قہوہ کا لفظ سنا تو ذہن میں یہی خیال آیا کہ میٹھا ہوگا, لیکن جب اس کو زبان سے لگایا تو وہ اتنا کڑوا تھا کہ اس کو حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا. حالانکہ وہ ذرا سا قہوہ تھا اور اس کا ذائقہ بھی تلخ تھا, اور اب وہاں مجلس میں بیٹھ کر کلی تو کر نہیں سکتے تھے, اس لیے چاروں ناچار اس کو کسی بھی طرح حلق سے اتارا. لیکن جب حلق سے اتارا نا, تو اب ذرا اس کا سرور محسوس ہوا, اندر جانے کی وجہ سے ذرا ایک نشہ بیا. اس کے بعد پھر ایک اور مجلس میں پینا کا اتفاق ہوا. آہستہ آہستہ اب یہ حالت ہو گئی کہ اب اتنا پیارا اور اتنا مزیدار لگتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اس لیے کہ اب پینے کی عادت ہو گئی ہے. اس طرح یہ بھی ایسا کڑوا گھونٹ ہے کہ شروع میں اس کو پینا بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے, یعنی اپنی نگاہ کو بچانا یہ کڑوا گھونٹ ہے, شروع میں بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے لیکن پینے کے بعد, لیکن اپنی نگاہ جب بچا لیں گے آپ اور اس کے بچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں ایک سرور کی کیفیت اور ایک حلاوت عبادت کی پیدا کریں گے, تو اس پینے کے بعد جب اس کا سرور طاری ہو جائے گا پھر دیکھو کہ اس کے پینے کا کیا لطف ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حلاوت ہم سب کو عطا فرمائے. بہرحال یہ ایسی کڑوی چیز ہے, ایک مرتبہ اس کی کڑواہٹ کو برداشت کر لو اور ایک مرتبہ دل پر پتھر رکھ کر, ایک مرتبہ کا مطلب ہے جب تک کہ اس کی عادت نہ پڑے اس کو برداشت کیجیے, اس کی کڑواہٹ نکل جاؤ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی حلاوت ایسا سرور ایسی لذت عطا فرمائیں گے کہ اس کے آگے اس بدنگاہی کی لذت ہیز در ہیز ہے, اس کے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی جو بدنگاہی کرتے ہیں وہ بھی تو لذت حاصل کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائیں گے تو اس کے بچانے کے نتیجے میں آپ کو جو لذت حاصل ہوگی تب آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بدنگاہی کی لذت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں, یہ ایک مشین ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا, اور بے مانگے مل گئی اور مفت میں مل گئی, اس کے لیے کوئی محنت اور پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا, اس لیے اس نعمت کی قدر نہیں ہے. ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں, نابینا ہیں, یا تو بینائی چلی گئی ہے یا جن کے پاس یہ نعمت شروع ہی سے نہیں ہے ان سے پوچھو کہ یہ آنکھ کیا چیز ہے, اور خدا نہ کرے اگر بینائی میں کوئی خلل آنے لگے اور بینائی جاتی ہوئی معلوم ہونے لگے تو اس وقت معلوم ہوگا ساری کائنات اندھیر ہو گئی, اور اس وقت انسان اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی یہ چاہے گا کہ مجھے یہ دولت دوبارہ حاصل ہو جائے, اور یہ ایسی مشین ہے کہ آج تک ایسی مشین کو ایجاد نہیں کر سکا. میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں جو یہ پتلی رکھی ہے یہ اندھیرے میں پھیلتی ہے اور روشنی میں سکڑ جاتی ہے. جب آدمی اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے یا روشنی سے اندھیرے میں آتا ہے تو اس وقت یہ سکڑنے اور پھیلنے کا عمل ہوتا ہے. یعنی روشنی میں تھا تو اس وقت اس کی جو یہ پتلی سکڑی ہوئی تھی, روشنی سے جب اندھیرے میں جائے گا تو کیا ہوگی, وہ پھیلے گی, اور اندھیرے میں تھا تو پھیلی ہوئی تھی, اندھیرے میں سے روشنی میں آئے گا تو پھر وہ سکڑی. یہ عمل ہر وقت چلتا رہتا ہے, روشنی سے اندھیرے میں آتے ہو تو رات میں, اندھیرے سے روشنی میں جاتے ہو. اس سکڑنے اور پھیلنے میں آنکھ کے اعصاب, یعنی آنکھ کے جو پٹھے اللہ نے بنا رکھے ہیں, 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں, 7 میل کا, لیکن انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا بات ہوئی. ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اب اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں تم کو اس پر ثواب بھی دوں گا. مثلاً اس آنکھ کے ذریعے محبت کی نگاہ اپنے والدین پر ڈالو تو حدیث شریف میں ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. حضور فرماتے ہیں کہ وہ متی اور فرما بردار بیٹا ماں باپ کا جب محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھتا ہے تو اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو اللہ اکبر ہو, اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بڑی ہے, دن میں 100 مرتبہ دیکھا تو 100 حج کا ثواب ملے گا, اس کے خزانے میں کہاں کمی ہے. کمی تو ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم کسی اعلان کسی انعام کا اعلان کرتے ہیں, کوئی آدمی سوا کا جو صحیح جواب دے گا اس کو 1,00,000 روپے انعام ملے گا, پھر خیال آ گیا کہ یہ سوال تو ذرا آسان ہے, بہت سے لوگ جواب دے ڈالیں گے تو پھر یوں کہیں گے جو پہلا لے گا اس کو ملے گا. ایسی حرکتیں انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کوئی کمی ہے نہیں. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ شوہر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. جب اس آنکھ کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لذت اور لطف عطا فرما رہے ہیں، بلکہ اس پر ثواب بھی دیتے ہیں. لیکن اگر اس کا غلط استعمال کرو گے اور غلط جگہ پر نگاہ ڈالو گے، غلط چیزیں دیکھو گے، تو پھر اس کا وبال بھی بڑھا سکتا ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کو خراب کرنے والا ہے. اب اس بدنگاہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہمت سے کام لے، یہ طے کر لو یہ نگاہ غلط جگہ پر نہیں اٹھے گی. اس کے بعد پھر چاہے دل پہ آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، لیکن اس نگاہ کو مت ڈالو. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. بس ہمت اور ارادہ کر کے اس نگاہ کو بچاؤ، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی مدد اور نصرت آتی ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آنکھ کو بدنگاہی سے بچانے کی کچھ تدبیریں بیان فرمائی ہیں، وہ یاد رکھنے کی ہیں. فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت نظر آئے اور نفس سے یہ کہے کہ ایک دفعہ دیکھ لے کیا حرج ہے، کیونکہ تو بدفعلی تو کرے گا نہیں، آئی دیکھنا ہی ہے نہیں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور یہ طریقہ نجات کا یہ ہے کہ عمل نہ کیا جائے، یعنی نفس کی بات کو مانا نہ جائے، دیکھا نہ جائے. یہ اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، دیکھنا تو اس لیے منع ہے تاکہ انسان کسی بدفعلی کے اندر مبتلا نہ ہو، اور یہاں بدفعلی کا تو امکان نہیں، اس لیے دیکھ لو کوئی حرج نہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اور چاہے جتنا بھی تقاضا ہو رہا ہو نگاہ کو وہاں سے ہٹا لے. شہوانی خیالات کا علاج، شہوانی خیالات یعنی کوئی جوانی کے اندر آدمی کے لیے دل و دماغ میں تصورات بھی سب ایسے ہی آتے رہتے ہیں شہوت والے. اگر ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، یہ جو گناہ کے دائیے اور تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کا علاج اس طرح کرو کہ جب دل میں یہ سخت تقاضا پیدا ہو کہ اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کروں، یعنی میں نامحرم عورت کو دیکھوں اور اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کر کے لذت حاصل کروں، تو اس وقت ذرا یہ تصور کر لو اگر میرے والد مجھے اس حالت میں دیکھ لیں، یا پھر بھی حرکت جاری رکھوں گا، یا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے شیخ مجھے اس حالت میں دیکھ رہے ہیں، یا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا، یا مجھے پتا ہو کہ میری اولاد میری اس حرکت کو دیکھ رہی ہے، تو کیا پھر بھی یہ کام جاری رکھوں گا. ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہوگا تو میں اپنی نظر نیچی کر لوں گا اور یہ کام نہیں کروں گا، چاہے دل میں کتنا شدید تقاضا کیوں نہ ہو. پھر یہ تصور کرو کہ ان لوگوں کے دیکھنے نہ دیکھنے سے میری دنیا اور آخرت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میری دنیا بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، نہ میری آخرت بنتی ہے نہ بگڑتی ہے ان لوگوں کے دیکھنے سے، لیکن میری اس حالت کو حکم الحاکمین اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ مجھے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ مجھے اس پر سزا دے سکتا ہے. اس خیال اور تصور کی برکت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بنا سے محفوظ رکھیں گے. حضرت ڈاکٹر صاحب کی ایک اور بات یاد آ گئی، فرماتے تھے ذرا اس بات کا تصور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے یوں فرمائے کہ اچھا اگر تمہیں جہنم سے ڈر لگ رہا ہے تو چلو ہم تمہیں آگ سے اور جہنم سے بچا لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور یہ کہ ہم ایک یہ کام کریں گے کہ تمہاری پوری زندگی جو بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک اور مرنے تک تم نے گزاری ہے اس کی ایک فلم چلائیں گے، اور اس فلم کو دیکھنے والوں میں تمہارا باپ ہوگا، تمہاری ماں ہوگی، تمہارے بہن بھائی ہوں گے، تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے شاگرد ہوں گے، تمہارے استاد ہوں گے، تمہارے دوست احباب ہوں گے، اور اس فلم کے اندر تمہاری پوری زندگی کا نقشہ سامنے کر دیا جائے گا، اگر تمہیں یہ بات منظور ہو تو پھر تمہیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ ایسے موقعوں پر آدمی شاید آگ کے عذاب کو گوارا کر لے گا مگر اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ ان تمام لوگوں کے سامنے میری زندگی کا نقشہ آ جائے۔ لہٰذا جب اپنے ماں باپ، دوست احباب، عزیز و اقارب اور مخلوق کے سامنے اپنی زندگی کا احوال کا آنا گوارا نہیں، تو پھر ان احوال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے آنا کیسے گوارا کر لو گے؟ اس کو ذرا سوچ لیا کرو۔ پھر آگے دوسرے ملفوظ میں حضرت فرماتے ہیں، حضرت خانی بندگاہی میں ایک درجہ میلان کا جو کہ غیر اختیاری ہے اور اس پر پکڑ بھی نہیں، اور ایک درجہ ہے اس کے مقتضا پر عمل کرنے کا، یہ اختیاری ہے اور اس پر مؤاخذہ ہے۔ یعنی بندگاہی میں ایک تو یہ کہ دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں، دیکھنے کا تقاضا آتا ہے خیال، اسی کو میلان سے تعبیر کیا۔ خیال آنا یہ برا نہیں، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ اس خیال پر عمل نہیں کرنا ہے، اور دوسری چیز اس کا تقاضا ہے، طبیعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دیکھو، تو اس تقاضے پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ جو گناہ کا خیال، بعض مرتبہ لوگوں کو زنا کا خیال آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی غیر اختیاری ہے وہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے، خود سوچتا نہیں ہے، غیر اختیاری جب دل میں خیال آ گیا تو اس تقاضے پر عمل نہیں کرنا ہے، باقی اس کی اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، گرفت تو عمل پر ہوتی ہے۔ میلان کا مطلب یہ کہ دیکھنے کا بہت دل چاہ رہا ہے، دل مچل رہا ہے، یہ دل کا چاہنا، مچلنا، مائل ہونا، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے، ہمارے اختیار کو دخل نہیں، اس لیے اس پر پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر انشاءاللہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس دل کے چاہنے پر عمل کر لیا، اس کی طرف نگاہ اٹھا دی، یہ اختیاری ہے اور اس پر پکڑ ہے، یا نگاہ غیر اختیاری طور پر پڑ گئی تھی، اب اس نگاہ کو اپنے اختیار سے باقی رکھ۔ یعنی ہم نے اپنے اختیار سے، اچانک ہم ادھر دیکھنا چاہتے تھے، دیکھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہاں عورت بیٹھی، دیکھا تو وہاں عورت پر نظر پڑ گئی، تو اب جب عورت ہے تو اب چاہیے تھا، کیا کرنا چاہیے تھا، فوراً نگاہ ہٹا لیتے، لیکن نہیں ہٹائی، رہنے دی، تو یہ بھی پھر گناہ میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اختیار کو دخل آ گیا۔ یا نگاہ غیر اختیاری پڑ گئی، اب اس نگاہ کو اپنے اختیار سے باقی رکھ، اس پر بھی پکڑ ہے اور اس پر بھی گناہ ہے۔ تو میلان کا پہلا درجہ جو غیر اختیاری ہے وہ معاف ہے، اس پر گرفت نہیں، اور دوسرا درجہ اختیاری ہے، اس پر مؤاخذہ بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور اس عمل میں قصداً دیکھنا، بالقصد اور سوچنا سب داخل ہے، اور اس کا علاج کف نفس اور غد بصر ہے، کسی اجنبی اور نامحرم عورت کا تصور کر کے لذت لینا، یعنی وہ عورت نہیں ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ نے دیکھ رکھا ہے اس کو، اس کی تصویر آپ کے دل میں ہے، آپ کی میموری میں ہے، آپ اس میموری میں اس تصویر کو تازہ کر کے جو ہے لذت، جیسے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، اور دیکھ کر کے جو لذت حاصل کرتے، اس کا تصور کر کے کیا کر رہے ہو، لذت حاصل کر رہے ہو، یہ بھی حرام ہے، جیسے بدنگاہی حرام ہے تو دیکھنا بھی اس میں داخل ہے اور سوچنا بھی اس میں داخل ہے، لیکن یہ دیکھنا اور سوچنا بالقصد، یعنی ارادہ کر کے اس کو تصور کر کے، وہ بھی اگر خیال غیر اختیاری آ گیا تو اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن اس سے لذت حاصل نہیں کرنی ہے، لذت حاصل کرو گے تو اس میں پھر اختیار کو دخل ہوگا۔ جیسے بدنگاہی حرام ہے تو دیکھنا بھی اس میں داخل ہے اور سوچنا بھی اس میں داخل ہے، اور اس کا علاج یہ بتا دیا کہ نفس کو روکو، نگاہ کو نیچا کر رکھو، آگے پیچھے ادھر ادھر اور دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے زمین کی طرف نگاہ رکھتے ہوئے چلو۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تھا تو جاتے جاتے وہ دعا مانگ کر گیا، یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی. اب اس نے جو ہے عقل پھون دکھلائی. چنانچہ اس وقت اس نے کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, یعنی میں ان بندوں کے پاس ان کی دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے اور پیچھے سے جاؤں گا اور چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا. حضرت والا فرماتے ہیں شیطان نے چار سمتیں تو بیان کر دی, دائیں بائیں آگے پیچھے, تو معلوم ہوا کہ شیطان انہی چار سمتوں سے حملہ آور ہوتا ہے. کبھی آگے سے ہوگا, کبھی پیچھے سے ہوگا, کبھی دائیں سے ہوگا, کبھی بائیں سے ہوگا, لیکن دو سمتیں وہ چھوڑ گیا, ان کو نہیں بیان کیا. ایک اوپر کی سمت اور ایک نیچے کی سمت, اس لیے اوپر کی سمت بھی محفوظ اور نیچے کی سمت بھی محفوظ ہے. اب اگر نگاہ اوپر کر کے چلو گے تو ٹھوکر کھا کے نیچے گرو گے, اس لیے اب ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نیچے کی طرف نگاہ کر کے چلو گے تو انشاءاللہ شیطان کے چار طرفی حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے. اس لیے بلا وجہ دائیں بائیں نہ دیکھو, بس اللہ اللہ کرتے ہوئے نیچے دیکھتے ہوئے چلو, پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری نگاہ بھی بلا وجہ ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً فضائل صدقات میں ہے, ایک مرتبہ کوئی آدمی ان کے پاس ملنے کے لیے آیا, ان کے حجرے کی چھت کی جو کڑی تھی, کڑی یعنی وہ لکڑی جس کو بلی بولتے ہیں, بڑی بڑی بڑی گجراتی کے اندر, وہ جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی. اس نے اس پر نظر کی, حضرت سے کہا یہ آپ کی جو ہے کڑی تو ٹوٹی ہوئی ہے. حضرت نے کہا میں نے اتنے سالوں سے اس کو دیکھا ہی نہیں, اپنے کمرے کے چھت کی وہ لکڑی اتنے سالوں سے میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. کیوں, کیا ضرورت تھی دیکھنے کی؟ دیکھنا جائز تو تھا لیکن فضول ہے, کوئی ضرورت کوئی حضرت سے دیکھ تو بات نہیں ہوئی. یہ حضرت اس طرح کے فضول کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے, اپنا اپنی صلاحیتوں کو جو ہے جن چیزوں کو کرنا چاہیے انہی میں استعمال کرتے تھے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, یعنی مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں, تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرما دیا اور پھر آگے اس کا نتیجہ بیان فرما دیا کہ اس کی وجہ سے شرم گاہوں کی حفاظت ہو جائے گی اور پاک دامنی حاصل ہوگی. اب اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہی شرم گاہ کی حفاظت نہیں ہوگی. جب بھی گڑبڑ ہوتی ہے اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. حضرت ثانی آگے فرماتے ہیں ہمت کر کے ان دونوں کو اختیار کریں, گو نفس کو تکلیف ہو, دونوں کا نگاہ نیچے رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کریں, گو نفس کو تکلیف ہو مگر یہ تکلیف جہنم کی آگ کی تکلیف سے کم ہے. یعنی اس وقت تو نگاہ بچانے سے نفس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس بد نگاہی کے بدلے میں جو جہنم کا عذاب ہے اس کی تکلیف کے مقابلے میں یہ تکلیف لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں گنا کم ہے, بلکہ یہاں کی تکلیف کو وہاں کی تکلیف سے کوئی نسبت ہی نہیں, کیونکہ وہاں کا عذاب غیر متناہی کبھی ختم نہ ہونے والا اور یہاں کی تکلیف ختم ہونے والی. آگے فرمایا جب چند روز ہمت سے ایسا کیا جائے گا تو میلان بھی کم ہو جائے گی, بس یہی علاج ہے, اس کے سوا کوئی علاج نہیں اگرچہ ساری عمر سرگردہ رہے. اس لیے کہ انسان محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وعدہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو شخص ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم ضرور اس کو راستہ دکھائیں گے. تو وہ مجاہدہ کرنے والے کو راستہ دیتے ہیں, زیادہ مجاہدہ کر کے نظر نیچی کر لو گے اللہ تعالیٰ میلان بھی کم فرما دیں گے انشاءاللہ. بس یہی علاج ہے, اس کے سوا کوئی علاج نہیں اگرچہ ساری عمر سرگردہ رہو. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم شیخ کے پاس جائیں تو شیخ جو ہے ایک انہیں پھونک مارے یا ایسا نسخہ پلا دے یا ایسا وظیفہ پڑھ دے کہ بس یہ اعلان ختم ہو جائے. ارے بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا جب تک انسان ہمت سے کام نہ لے. دو کام کر لو, دیکھو دو کام کر لو, ایک ہمت کو استعمال کرو, دوسرے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. ہمت کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہو بچا سکتے ہو بچا لو, اور اللہ کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ایسی آزمائش پیش آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے کہو یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجیے, میری آنکھ کو بچا لیجیے, میرے خیالات کو بچا لیجیے, اگر آپ نے مدد نہ فرمائی تو میں مبتلا ہو جاؤں گا. دیکھو ہمت دو, اپنے آپ کو جتنا بچا سکتے ہیں اتنا ہمت سے کام لیں, اور آگے مدد مانگے کس کی, اللہ, تو بچ جائیں. یہ دو کام ضرور کر لیں. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جب آزمائش میں مبتلا ہوئے نا تو انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ اپنی طرف سے کوشش کی. چنانچہ جب زلیخا نے, اور ان کو زلیخا نے جب برائی کی دعوت دی تھی تو پہلے سے تیاری کر رکھی تھی, سارے دروازے بند کر دیے تھے, تالے لگا دیے تھے, اور جو ہے کھڑکیوں کے یہ دروازے بند کر کے اس کے اوپر پردے لگا لیے تھے, سب بند کر کے پھر ان کو جو ہے انہوں نے اس نے دعوت دی. تو حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی, اس وقت حضرت یوسف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں, لیکن جب زلیخا نے دعوت دی برائی کی تو بھاگے نکلنے کے لیے, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ دروازے پر تو تالا ہے, بھاگ کر کے میں دروازے کے پاس جاؤں گا بھی تو دروازہ کھلا تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی وہاں تک جانے کا تو راستہ تھا نا. اتنا انہوں نے عمل کیا, کیا ہمارے جیسا ہوتا نہیں ہوتا کہ وہ جا کے کیا کریں گے, دروازہ تو بند ہے تالا لگا ہوا ہے, خام خام بلا وجہ دوڑنے سے کیا فائدہ, نہیں ہو گئے. اتنا تو دوڑ, اتنا تو میں کر سکتا ہوں, اتنا دوڑے تو اتنا دوڑ کے وہاں پہنچے تو تالے خود بخود کھل گئے, اللہ تعالیٰ نے راستہ کر دیا. آدمی کو اپنی طاقت کو دیکھنا چاہیے, بس اپنی طاقت کو. یہ مگر حضرت یوسف دروازوں کی طرف بھاگ پڑی. اب جب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں تو بھاگ کر کہاں جاؤ گے, راستہ تو ہے نہیں. مگر چونکہ وہ اپنے اختیار میں تو اتنا ہی تھا کہ دروازے تک بھاگ جاتے, اپنے اختیار سے اتنا تو کر سکتے تھے نا, دروازے تک تو بھاگ سکتے تھے. یہ چنانچہ جب اپنے حصے کا کام کر لیا حضرت یوسف نے اور اپنے اختیار میں جو تھا وہ کر لیا اور دروازے تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کے حقدار ہو گئے کہ یا اللہ میرے اختیار میں تو بس اتنا تھا, میرے بس میں اس سے زیادہ نہیں, اب آگے تو آپ کے آگے تو آپ کے کرنے کا کام ہے. تو جب اپنے حصے کا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ یا اللہ باقی آگے کا کام آپ کے قبضے میں ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حصے کا کام کر لیا اور انہوں نے بھی دروازوں کے تالے توڑ دیے. اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اتنے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں, گرچہ رکھنا نیز عالم را پدید, خیرا یوسف دار میوایت دوید, اگرچہ تمہیں اس دنیا کے اندر کوئی راستہ اور کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آ رہی ہے, چاروں طرف سے گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے, لیکن تم دیوانہ وار اس طرح بھاگو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے, تم جتنا بھاگ سکتے ہو اتنا تو بھاگ لو, باقی اللہ سے مانگو, ہماری طاقت جتنا کر لو, اور آگے جو ہماری طاقت میں نہیں ہے اس کے لیے پھر اللہ سے دعا. اپنی طاقت جتنا تو کام کیا نہیں, آگے کا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, تو وہ پہلے پہلے وہ اپنی وہ شرط بنی. برحال اگر انسان یہ دو کام کر لے, ایک اپنی طاقت کی حد تک کام کر لے اور دوسرے اللہ سے مانگے, تو یقین کیجیے دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی. حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جس زمانے میں مالٹا میں قید تھے تو جمعہ کے روز باقاعدہ غسل فرماتے تھے, جیسے جمعہ کی تیاری کے لیے غسل کیا جاتا ہے کپڑے بدل کر کے, وقت نماز کا آنے سے پہلے جو ہے نکلتے تھے اپنے کمرے میں سے, لیکن وہ تو قلعے میں بند تھے, قلعہ کے دروازے پر جا کر پھر واپس آ جاتے. کوئی کہتا تھا کہ حضرت آپ کو معلوم تو ہے کہ قلعے کا دروازہ تو بند ہے, آپ ایسا دیکھیں میرے اختیار میں اتنا ہے. یا الذین آمنوا سورہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ, یہ جمعہ کی اذان سنو تو نماز کے لیے چلو. اللہ نے حکم دیا, میں نے اذان سنی, میں چلا, میرے بس میں جتنا تھا کیا. اب آگے دروازہ بند ہے, اب میرے بس میں نہیں, میں اب میرا رہے پورا کر لیا, میری ذمہ داری میں نے پوری کر لی. حضرت جہاں تک فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے کہ آسمان پر چڑھو تو میں ایسا درخت تلاش کروں گا کہ سب سے اونچا ہو اور جا کر کے اس پر چڑھوں گا, اس کی اوپر کی ٹہنی پر جا کر اللہ سے کہ اللہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے اتنا میں کر سکتا تھا وہ کیا, اب آگے تو کر دے, آگے تو کر دے. تو ہم جو اپنا کرنے کا ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اس لیے آگے کے راستے ہمارے لیے کھلتے نہیں. ارے اس کے لیے کھلے. ہمارے ڈاکٹر عبداللہ صاحب تو بڑی عجیب بات ہے ارشاد فرمایا کرتے تھے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا, اب وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, چاروں طرف تاریکیاں اور اندھیریاں چھائی ہوئی تھی اور معاملہ اپنے بس سے باہر ہو گیا تھا. بس اس وقت ان تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یہ کلمہ پڑھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں تاریکیوں کے اندر پکارا تو ہم نے یہ کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین, یعنی ہم نے ان کی پکار سنی اور ہم نے اس گھٹن سے ان کو نجات عطا فرما دی. چنانچہ 3 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسی طرح وکذلک ننجی المؤمنین, ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور دیں گے. ننجی مضارع کا صیغہ ہے, حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اس لیے دیتے ہیں اور دیں گے. تو کیا ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا؟ کیا یہ مطلب کہ ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور یہ یہی دعا کرے گا جو حضرت یونس نے دعا کی؟ نہیں, مطلب ایسے جو ہے بے قابو حالت جو ان کے لیے بھی ایسے حالات ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں لیکن شکلیں اس کی الگ الگ ہوتی ہیں, یہ اسی کو کہتے ہیں. یا ہر مومن پہلے مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور پھر وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ اس کو نجات دیں گے, یا اس آیت کا یہ مطلب ہے؟ آیت کا مطلب یہ نہیں, بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں گرفتار ہوئے تھے اس وقت تم کسی اور قسم کی تاریکیوں, اس وقت تم کسی اور قسم کی تاریکیوں میں گرفتار ہو سکتے ہو لیکن وہاں پر بھی تمہارا سارا وہی ہے جو تمہارا سہارا, اللہ وہی ہے جسے حضرت یونس علیہ السلام نے اختیار کیا تھا, اور وہ یہ کہ ہمیں ان الفاظ سے پکارو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لہذا جب نفس کے تقاضوں کی تاریکیاں سامنے آئے, ماحول کی تاریکیاں سامنے آئے تو اس وقت تم ہمیں پکارو یا اللہ ان تاریکیوں سے بچا لیجئے, ان تاریکیوں سے نکال دیجئے, ان اندھیرے سے بحال کر دیجئے, ان کے شر سے محفوظ فرمائیے. جب دعا کرو گے تو پھر ممکن نہیں کہ یہ دعا قبول نہ ہو. دیکھیے جب انسان کسی دنیا میں مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے, مثلا یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے تندرستی دے, یا اللہ مجھے پیسے دے, یا اللہ مجھے فلاں ملازمت دے دے, یا اللہ مجھے فلاں عہدہ دے دے, ویسے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات تو وہی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں جو مانگی, مثلا پیسہ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا, یا اللہ تعالیٰ سے کوئی منصب مانگا تھا وہ اللہ نے عطا فرما دیا. لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اپنی بیوقوفی اور نادانی کی وجہ سے ایسی چیز مانگ رہا ہے, اگر میں اس کو دے دی تو وہ چیز اس کے لیے عذاب ہو جائے گی. مثلا یہ پیسہ مانگ رہا ہے لیکن اگر میں نے اس کو پیسہ دے دیا نا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا اور یہ فرعون بن جائے گا, اپنی دنیا بھی خراب کر دے گا اور آخرت بھی خراب کر دے گا. اس لیے ہم اس کو زیادہ پیسے نہیں دیتے. یا مثلا ایک شخص نے کوئی عہدہ اور منصب مانگ لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر یہ عہدہ اس کو مل گیا تو یہ معلوم نہیں کیا کیا فساد پیدا کرے گا, پھر ان سے بھی ایک قدم آگے نکل جائے گا. اس لیے بعض اوقات وہ چیز وہ دینا مناسب نہیں ہوتا, اور جو اس نے مانگی ہے اس لیے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص دین, یہ تو دنیا کی چیزوں کو دین مانگ رہا ہے اور یہ دعا کر رہا کہ اللہ مجھے دین پر چلا دے, مجھے سنت پر چلا دیجیے, مجھے گناہوں سے بچا لیجیے, تو کیا اس میں اس بات کا امکان ہے کہ دین پر چلنے میں نقصان زیادہ ہے اور کسی اور راستے پر چلنے میں نقصان کم ہے, اور اللہ تعالیٰ دین کے بجائے وہ دوسرے راستے پر چلا دیں؟ کیونکہ اس بات کا امکان ہی نہیں. لہٰذا وہ دعا جو دین کے لیے مانگی ہے کہ اللہ مجھے دین پر عطا فرما دیجیے, مجھے گناہوں سے بچا لیجیے, مجھے طاعت عطا فرما دیجیے, یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی. اس میں قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ضرور قبول ہوگی. اور قبولیت کے بعد اس کا جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے جو دعا کی تھی, ربنا تمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتى یروا العذاب الالیم, بھائی قد اجیبت دعوتکما, قرآن میں بھائی تعالیٰ نے فوراً ان کو کہا تمہاری دعا قبول کر دی گئی. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا. قبول ہونے کا مطلب یہ کبھی کبھی ہو جائے, سمجھا کیا نہیں, ہر چیز اپنے وقت پر دی جاتی, اس کے وقت کے مطابق دی جائے گی. قبول تو قبول ہو جاتی. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرما دیتے کہ تو جب تم نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لیجیے, لیکن اس دعا کے بعد پھر تم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا قبول نہیں ہوئی. دنیا کے معاملے میں تو یہ جواب دیا تھا کہ جو چیز بندے نے مانگی تھی جو کہ وہ بندے کے لیے مناسب نہیں تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی بلکہ کوئی اچھی چیز دے دی. لیکن ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں, مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق دیجیے, تو کیا یہاں بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ گناہ سے بچنا اچھا نہیں تھا؟ اس لیے اچھی کوئی چیز نہیں, اس سے اچھی کوئی چیز نہیں تھی, کوئی چیز تھی جو اللہ نے اس دعا مانگنے والے کو دے دی. بات دراصل یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی یہ دعا قبول تو ہوئی, لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ گناہ سرزد نہیں ہوگا, اور اگر بالفرض مان لو گناہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ کی توفیق نہ ہو, لہذا دین کے بارے میں یہ دعا کبھی بیکار نہیں جا سکتی. اور اگر گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے تو وہ توبہ بعد اوقات انسان کو اتنا اونچے لے جاتی ہے اور اس کا اتنا درجہ بلند کرتی ہے کہ بعض اوقات گناہ نہ کرنے کی صورت اس کا اتنا درجہ بلند نہ ہوتا اور نہ وہ اتنا اونچا نہ ہوتا. اس لیے کہ غلطی سرزد ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے توبہ کی رویا گڑ گڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس کا درجہ اور زیادہ بلند کر دیا. اس لیے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس دعا کرنے کے باوجود اگر پاؤں پھسل گیا اور گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے بدگمان مت ہو جاؤ کہ اللہ میاں نے ہماری دعا قبول نہیں کی, ارے نادان تجھے کیا معلوم ہم تجھے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ جب گناہ سرزد ہوگا تو پھر ہم تمہیں توبہ کی توفیق دیں گے, پھر ہم تمہیں اپنی ستاری کا, اپنی غفاری, اپنی پردہ پوشی, اپنی رحمتوں کا مورد بنائیں گے. اس لیے اس دعا کو کبھی رائے گا اور بیکار مت سمجھو, بس یہ دو کام کرتے رہو, ہمت سے کام لو, دعا مانگتے رہو, پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے اللہ انشاءاللہ تعالی. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء نمبر 3. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بزرگان محترم اور برادران عزیز, مناجات مقبول کی دعاؤں کی کچھ تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے. اب تک دو دعاؤں کا بیان ہو چکا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان دعاؤں کو خوب سمجھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری دعا جو مناجات مقبول میں بیان ہوئی ہے وہ بھی قرآن کریم کی دعا ہے, اور سورة البقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بیان فرمائی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ دعا اللہ تعالی نے سورة البقرہ کے آخر میں نیک بندوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں, اور اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر رسول بھی ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ سب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے, اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لائے, اللہ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو اللہ کا پیغمبر سمجھیں اور کسی کو نہ سمجھیں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں. اے ہمارے پروردگار, ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور ان مومن بندوں کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم پہنچایا جاتا ہے تو وہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حکم عمل کرنے کی نیت سے سنا. ایک سننا تو وہ ہوتا ہے کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. دوسرا سننا وہ ہوتا ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے سننا. یہاں پر اسی معنی میں سمعنا کا لفظ آیا ہے, لہذا ہم نے سن بھی لیا اور مان بھی لیا. اے ہمارے پروردگار, باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی حد تک اللہ کے حکم کو سننے اور ماننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر لی, لیکن پھر بھی پتہ نہیں اس کے اندر کتنی غلطیاں ہوں گی. آپ کے شایہ نشان جو اطاعت ہونی چاہیے تھی وہ ہم سے نہیں ہو پائی. نیز اے ہمارے پروردگار, ہمیں مغفرت دے دیجئے, ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرما دیجئے. اس میں ایک طرف سمع و طاعت کا اعلان بھی ہے کہ ہم نے آپ کی بات سنی بھی, مانی بھی اور عمل بھی کیا, لیکن دوسری طرف اس عمل پر کوئی ناز نہیں ہے, اس پر کوئی عجب اور اترانا نہیں ہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ, اس عبادت کا جو حق تھا وہ تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکا, لہذا میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں. نیک بندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عمل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ڈر بھی رہے ہیں. چنانچہ ایک اور جگہ فرمایا, یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے. یعنی عمل کرتے ہوئے ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہوا یا نہیں, لہذا وہ لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں کہ اے اللہ, ہماری مغفرت کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے. دوسری جگہ فرمایا, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یعنی وہ اللہ کے نیک بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفار اس بات سے کرتے ہیں کہ یا اللہ، رات میں جو عبادت ہم سے بن پڑی وہ تو کر لی، لیکن اس عبادت میں نہ جانے کتنی خطائیں اور کتنی لغزشیں ہوئی، اور پتہ نہیں کہ ہم سے عبادت کا حق ادا ہوا یا نہیں، لہذا ہم اس عبادت سے استغفار کرتے ہیں۔ یہی ایک بندے کا کام بھی ہے کہ کرتا بھی رہے اور ڈرتا بھی رہے۔ اگر کسی بندے کو اپنے کسی عمل پر گھمنڈ ہو گیا، العیاذ باللہ، اپنے عمل پر ناز ہو گیا کہ میں نے تو بڑا تیر مار لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ عمل بیکار ہو گیا۔ ارے جو کوئی بھی عمل تم سے ہو رہا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے تلاوت ہو، چاہے ذکر ہو، یہ سب در حقیقت علامتی افعال ہیں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ٹوکن کہا جاتا ہے، یعنی اپنی محبت کے اظہار کی علامت کے طور پر یا اپنے تعلق کی علامت کے طور پر کوئی شخص کوئی چیز پیش کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اب کوئی معمولی آدمی جا کر اس بادشاہ کو ایک روپیہ بطور ہدیے کے دیتا ہے، وہ آدمی جانتا ہے کہ یہ ایک روپیہ اس بادشاہ کی نظر میں کیا حقیقت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ تو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک ہے، لیکن یہ ایک روپیہ محبت کے اظہار کی علامت ہے کہ ہمیں تم سے محبت ہے، اس لیے یہ ایک روپیہ پیش خدمت ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے اعمال، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ سب علامتی اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل بھی اللہ تعالی شانہ کے شایان شان نہیں۔ اگر ساری زندگی انسان سجدے میں پڑا رہے اور ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتا رہے، تب بھی اس کی عظمت اور جلال کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کے رب العالمین ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ سب علامتی اعمال ہیں، جن کے ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ ان اعمال کی توفیق نہ دیتے تو ہم سے یہ بھی ادا نہ ہوتے۔ لہذا ہر طاعت کے بعد استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے کہ تین مرتبہ پڑھتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں تھا، لہذا اس عمل میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان سے ہم استغفار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اس کے بعد پھر وہ دعا ہے جو میں نے پڑھی تھی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارا مواخذہ نہ کیجئے گا، ہماری گرفت نہ کیجئے گا اگر ہم سے بھول ہو گئی ہو یا ہم سے چوک ہو گئی ہو۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک نسیان یعنی بھول اور دوسرے خطا۔ اردو میں ان دونوں کا ترجمہ ملا کر بھول چوک سے کرتے ہیں۔ بھول یہ ہوتی ہے کہ آدمی کوئی چیز بھول گیا، اس کو یاد نہ رہی، مثلا نماز کا وقت تھا اور وہ کسی کام میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کو بھول گیا، یہ نسیان ہے۔ دوسری چیز خطا ہے، یعنی غلطی سے کوئی کام کر لینا، مثلا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں کوئی کام کروں لیکن کچھ اور کر لیا، مثلا چار رکعتیں ادا کرنے کی نیت سے کھڑا ہوا اور تین رکعت پر سلام پھیر دیا، یہ خطا ہے۔ اس دعا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ، اگر ہم سے بھول ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دیجئے، اور اگر کوئی خطا اور غلطی ہو جائے تو اس کو بھی معاف کر دیجئے، اس پر بھی گرفت نہ فرمائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت جس کو کوئی انسان ادا کرنے سے بھول گیا، جب بعد میں اس کو یاد آ جائے تو وہ اس کو قضا کرے گا۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا فإن ذلك وقتها، یعنی جو شخص نماز کا ادا کرنا بھول جائے یا سو جائے اور کوئی نماز قضا ہو جائے تو جو ہی اس کو یاد آئے یا جو ہی وہ بیدار ہو تو اس کو وہ ادا کر لے. اگرچہ نماز کو وقت پر ادا کرنا فرض تھا لیکن بھول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقت پر نماز ادا نہ کرنے کے گناہ کو معاف کر دیا. اسی طرح نماز کے اندر کوئی غلطی ہو گئی, اگرچہ اس کی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہو یا اس نماز کو لوٹانا پڑے لیکن اس غلطی کی وجہ سے گناہ نہیں ہوگا. آگے اس دعا میں فرمایا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے یہ دعا بھی کرائی کہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالیے گا جیسا بوجھ ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا گیا تھا. اس لیے پچھلی امتوں کے لیے جو احکام تھے وہ بہت سخت احکام تھے, مثلاً یہ کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ انسان اپنے آپ کو قتل نہ کر دے. چنانچہ بنی اسرائیل نے عبادت کے لیے بچھڑا بنا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کے طور پر ان سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. اسی طرح پاکی اور طہارت کے بارے میں بھی سخت احکام تھے, اور اسی زمانے میں جس میں یہ سخت احکام تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو بوجھ ان پر پڑا ہوا ہے اور ان کی گردنوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر اٹھائیں گے. اس لیے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر سخت احکام نازل ہوئے تھے اس طرح کے سخت احکام ہم پر نافذ مت کیجئے گا. آگے فرمایا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به, اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ مت ڈالیے جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. اس دعا سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو انسان کی وسعت سے باہر ہو اور جو وہ برداشت نہ کر سکے, یا وہ اتنا شدید ہو کہ عادتاً وہ انسان کے بس سے باہر ہو, ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتے. یہی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ تعالیٰ وہ بات ہمارے دلوں میں اتار دے. وہ یہ کہ ہم جو تھوڑی بہت عبادت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام دے دیتے ہیں, مثلاً نماز پڑھ لیتے ہیں, تلاوت کر لیتے ہیں, تسبیحات پڑھ لیتے ہیں, ذکر کر لیتے ہیں, ان عبادات کے سلسلے میں اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ اشکال رہتا ہے کہ ہم یہ عبادت انجام تو دے رہے ہیں لیکن ان عبادات میں حلاوت محسوس نہیں ہوتی اور ان عبادات میں دل نہیں لگتا. اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان مایوس ہونے لگتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ عبادات انجام دیتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا لیکن حلاوت محسوس نہیں ہو رہی, کوئی مزہ نہیں آ رہا. خوب سمجھ لیجئے کہ عبادات کا مقصود مزہ لینا نہیں ہے, بلکہ عبادات سے مقصود اللہ تعالی شانہ کی اطاعت ہے. دل چاہ رہا تھا یا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اب اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان خیالات کو معاف فرما دیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہاں اپنے اختیار سے دل لگانے کی کوشش کرو اور جو الفاظ زبان سے نکال رہے ہو ان الفاظ کی طرف دھیان لگاؤ. مثلا جب تم الحمدللہ رب العالمین پڑھو تو اس کی طرف دھیان ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوں. کوشش کے باوجود اگر غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر سے کچھ خیالات آ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہیں, پھر جب یاد آ جائے تو دوبارہ دھیان کو لے آؤ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بار بار وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ لوگ غیر اختیاری کاموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اختیاری کام کرتے نہیں. بعض کام جو اپنے اختیار سے باہر ہیں, مثلا یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے تو نماز میں مزہ بھی نہیں آتا, ہماری نماز ہی کیا ہے, وہ تو خالی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے, پیشانی تو زمین پر ٹیک رہے ہیں لیکن کچھ حقیقت حاصل نہیں ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہمیں وہ حلاوت اور مزہ آئے جو اپنے اختیار سے باہر ہے. ارے بھائی، یہ حلاوت نہ تو اختیار میں ہے اور نہ یہ مقصود ہے. جب تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر ماں سوا اللہ سے دستبرداری اختیار کر لی، تو بس سمجھ لو کہ تمہارا کام شروع ہو گیا. الحمدللہ، اب تم اس بات کی کوشش ضرور کر لو کہ ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، لیکن اگر خیالات خود سے آ جائیں تو اس پر گھبراؤ مت، بلکہ دوبارہ نماز کی طرف آ جاؤ. لہذا غیر اختیاری چیز کے پیچھے پڑنا شریعت نے ہمیں نہیں بتایا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی عبادت بن پڑ رہی ہے اس پر شکر ادا کرو اور مزید اللہ تعالی سے مانگتے رہو، پھر رونا دھونا مت کرو. ارے جب سجدے کے اندر زمین پر اپنی پیشانی رکھ دی تو اس سے پھر اونچا کوئی مقام نہیں. لہذا تھوڑا سا دھیان کرنے کی کوشش کر لو اور سبحان ربی الاعلیٰ ذرا دل سے کہہ لو. اس کے باوجود بھی اگر ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں تو آنے دو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں. اس لیے یہ دعا کر لی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر کوئی ایسا بوجھ مت ڈالیے جو ہماری طاقت سے باہر ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں تو پہلے معاف کر دیجئے جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. زبان سے بھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو بھی معافی ہو جاتی ہے، لیکن آگے فرمایا واغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے یعنی ہمیں بخش دیجئے. معاف کرنا ایک چیز ہے اور بخشنا دوسری چیز ہے. مثلا آپ نے کوئی غلط کام کیا، دوسرے نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف تو کر دیا لیکن تمہارے اس عمل پر تھوڑی سی سزا ملے گی، چنانچہ اس سزا کے طور پر اس نے دو تھپڑ بھی لگا دیے. اس لیے فرمایا کہ معاف بھی کر دیجئے اور ساتھ میں بخش بھی دیجئے، یعنی اے اللہ ہمیں تھوڑی بہت سزا کا بھی تحمل نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر جہنم کی بو بھی سونگھا دی، اس کی آواز بھی سنا دی، وہ بھی ہمارے تحمل سے باہر ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے جو جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے. لا يسمعون حسیسہا، اور ہماری مغفرت فرما اور ہمیں کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہ دیجئے گا، اگرچہ ہم علامتی عبادت کرتے رہے لیکن اے اللہ آپ ہمیں علامتی سزا بھی مت دیجئے گا. علامتی سزا یہ ہوتی ہے کہ جیسے بعض اوقات جج فیصلہ کرتا ہے کہ یہ مجرم عدالت برخاست ہونے تک اس جگہ بیٹھا رہے گا، اس کو تا برخاست عدالت سزا کہا جاتا تھا، یعنی اس شخص کا جرم تھا اور ہم نے اس کو معاف بھی کر دیا لیکن علامتی طور پر تا برخاست عدالت یہاں بیٹھا رہے گا تاکہ پتہ رہے کہ اس کو اس کے جرم پر سزا ملی تھی، اور جب جج صاحب یہاں سے جائیں گے اور عدالت برخاست ہوگی تو یہ بھی چلے جائیں گے. یا اللہ ہمیں علامتی سزا کا بھی تحمل نہیں ہے، وہ بھی معاف فرما. آگے فرمایا ورحمنا، اور صرف معاف نہیں فرمائیے بلکہ رحم بھی فرمائیے. معافی کا مطلب تو یہ ہے کہ جہنم سے نکال دیا اور کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی نہیں دی، اور ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں جہنم کی آواز اور سرسراہٹ بھی نہیں آ رہی ہے لیکن جنت میں داخلہ بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آراف میں بیٹھے رہو جو نہ جہنم کا حصہ ہے اور نہ جنت کا حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں معافی تو ہو گئی اور سزا بھی نہیں ملی، اس لیے یہ دعا کرو ورحمنا، اے اللہ ہم پر رحم بھی کر دیجئے، یعنی اب اپنی رحمت سے جنت میں داخل بھی فرما دیجئے. اور آگے فرمایا انت مولانا، یعنی اے اللہ ہم کہاں جائیں، اگر کوئی ہماری حاجت ہے تو اے اللہ آپ کے علاوہ کس کے پاس وہ حاجت لے کر جائیں، اس لیے کہ ہمارے مولا تو آپ ہی ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا کافر قوم پر ہماری مدد کیجئے. ان دعاؤں میں اللہ تعالی نے ہمیں کیا کیا سکھا دیا، کیسے کیسے حقائق واضح فرما دیے. بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا کہ اس دعا کے الفاظ کے درمیان وقفہ متعدد بار لکھا ہے، چنانچہ واعف عنا کے بعد وقفہ ہے، واغفر لنا کے بعد وقفہ ہے، پھر ورحمنا کے بعد وقفہ ہے، اور وقفہ بڑے سکتے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس جگہ تھوڑی دیر ٹھہرو، یہ نہ ہو کہ روانی کے ساتھ واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا پڑھتے چلے جاؤ، بلکہ واعف عنا پر سانس توڑے بغیر تھوڑا سا ٹھہرو، اور اتنا ٹھہرو جو سکتے سے زیادہ ہو، تاکہ ان الفاظ کے پیچھے معانی کی جو کائنات ہے اس کا تصور کر سکو۔ اس انداز سے اللہ تعالی سے دعا مانگے تو دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا اور منگتا بنا دے۔ دعا نمبر 4، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ بزرگان محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ہر دعا ایسی ہے کہ ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کی پہلی منزل میں انہی دعاؤں کو جمع فرما دیا ہے جو قرآن کریم میں آئی ہیں۔ وہ دعائیں یا تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھائی ہیں کہ مجھ سے ان الفاظ میں مانگو، یا ان دعاؤں کی تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان الفاظ سے دعائیں کرتے ہیں۔ مناجات مقبول میں چوتھی دعا یہ ذکر کی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور علم و عقل والے بندوں کی زبان سے کہلوائی ہے۔ اس دعا کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں کجی اور تیڑ پیدا نہ ہونے دیجئے، جبکہ آپ اس سے پہلے ہمیں ہدایت دے چکے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں میں تیڑ نہ ہونے دیجئے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، یقیناً آپ بہت عطا کرنے والے ہیں۔ یہ بڑی معنی خیز دعا ہے، اور قرآن کریم میں یہ دعا جس سیاق میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے پہلے یہ بتایا کہ قرآن کریم میں اکثر آیات تو ایسی ہیں جو محکم ہیں، یعنی ان کے معنی بالکل واضح ہیں، اس میں کسی تأمل اور غور کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شخص کو عربی زبان آتی ہو وہ فوراً اس آیت کا مطلب سمجھ جائے گا، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور قرآن کریم کی اکثر آیات محکم ہیں اور ان کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کو قرآن کریم نے متشابہات کہا ہے۔ متشابہات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کا لفظی ترجمہ تو چاہے سمجھ میں آ جائے لیکن ان آیات کی حقیقت اور ان کی کنہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ سکے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی قدرت کا اور اپنی حکمت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ کائنات کا خالق ہے، اس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، یہ بات جگہ جگہ پر قرآن کریم نے بیان کی ہے اور اس کے معنی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم میں بعض آیات ایسی آتی ہیں کہ ان کا ظاہری ترجمہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا اور وہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کن کس طرح فرماتے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور وہ کس چیز اور وہ چیز کس طرح عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا فرمائے، زمین پیدا فرمائی اور اس کے بعد عرش پر بیٹھ گئے۔ اب عرش کیا چیز ہے اور عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک اور منزہ ہے۔ اب اس آیت کا لفظی ترجمہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے بیٹھے؟ آیا اس طرح بیٹھے جس طرح ہم اور آپ کرسی پر یا تخت پر بیٹھے ہیں؟ العیاذ باللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ جسم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک ہماری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ ہر ہر قدم پر انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، اور یہ جو میرے جسم کے اندر ایک پورا کارخانہ بنا دیا ہے جس سے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، یہ ضرور کسی کاریگر کی کاریگری ہے، لیکن اس نے یہ کارخانہ کس طرح بنایا ہے، یہ بات ہماری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا دل میں تو آتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے کس طرح یہ کام کیا۔ بہرحال ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ جن آیات میں ایسی باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تم ان کی حقیقت جاننے کے پیچھے مت پڑو، اس لیے کہ تمہاری عقل محدود ہے جو ان کا تصور کرنے سے عاجز ہے۔